As-salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Velil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi, kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimize hamdolsun, bizi çok özel gecelerden ikinci geceye yetiştirdi. En özel gece hangisi? 35-40 gün sonra inşallah idrak edeceğiz, Kadir gecesi. Ramazan'ın 27. gecesi. Bu 5 özel gecenin en kuvvetlisidir. Kur'an ayetiyle, açık ve sarih ayetle ve sure ismiyle tespitlenmiştir. İkinci gece hangisi? Bu gecedir. Berat gecesi. Tövbelerin asla reddolunmayacağı, kimin ne istiyorsa Allah Teala Hazretleri'nin o gece muhakkak vereceği berat gecesi. Hadis-i şeriflerde Şaban'ın 15. gecesi diye geçer. Rabbime hamdolsun bu geceye vasıl olduk. İnşallah toplayabildiğimiz ganimeti toplayacağız. Öğrendiğimiz ilmin yanında feyizimizi, bereketimizi alıp evimize böyle geçeceğiz inşallah. Bütün senemiz o feyizle, o bereketle daha bir güzel geçecek biiznillah. Allah'ımız buyurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bela men kesebe seyyiaten ve ahatat bihi hatiyatuhu fe ulaike ashabun narihum fiha halidun. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi Rabbimiz ne buyurmuş? Bakalım. Bela. Hayır öyle değil. Bilakis. Yanlış biliyorsunuz. Bela tam aksine demektir. Men kesebe, kim toplarsa, kim kesbederse, kim biriktirirse, seyyi eten, kim günah biriktirirse. Allahü Teala günah biriktiren birilerinden bahsediyor. Şimdi bizim dünyamızda birçok şeyleri biriktiren birçok insan vardır. Koleksiyonur, koleksiyoncu derler bunlara. Koleksiyoncu. Pul koleksiyoncusu vardır, bilgisayar oyunu koleksiyoncusu vardır, para koleksiyoncusu vardır. Dünyanın her tarafından birer, o ülkenin parasından birer TL ya da birer dolar toplar, koleksiyonuna katar. Adam koleksiyoncu. Allah'ımız bu ayette bir koleksiyoncudan bahsediyor. Ne koleksiyonu bu? Seyyi eten. Türkçemizde seyyi eti nasıl kullanırız biz? Seyyiatı, hasenatını geçmiştir o adamın. Bir adamdan bahsederken insanlar... Ne derler? Özellikle dedelerimiz, babalarımız söyler bunu. Seyyiatı hasenatından fazladır. Yani kötülüğü iyiliğinden fazla derler o adam için. Allah'ımız burada Arapça kelime. Ne diyor? Seyyi'e. Her kim toplarsa günahı, günah toplarsa, günah nasıl toplanır kardeşler? Para toplamak gibi. Bir adam para toplarken zevk alır mı? Parası arttıkça o işten zevk alır. Kendisini daha bir güvende hisseder, daha bir kuvvetli hisseder. Kibir gelir. Eğer İslami edeplerle bürünmemiş bir adamsa, dini yaşantısı zayıfsa, topladığı ve biriktirdiği para nispetinde ona kibir gelir. Bunu engelleyemez. Ama dini bütün bir adamsa, bir peygamber gibi, bir alim gibi ya da bir veli gibi, bir İmam-ı Azam gibi, beldesinin en zengin adamıydı. Bağdat'ın en zengin adamı. İmam-ı Azam. Allah ondan razı olsun. Fakat serveti arttıkça şükrü arttı. Serveti arttıkça ilmi arttı. Serveti arttıkça talebelerin sayısı arttı. İçtihat sayısı arttı. Kendisine Allah yoluna daha fazla verdi. Rabbine daha fazla şükretti. İnsan İslam ilimlerini bildiği zaman şükrünü arttırır. İslam'dan uzaklaştığı zaman küfrünü arttırır. Günahı biriktirmeye başlar. İnsanın bu dünyada iki tane çantası vardır. Bir sağdaki çanta, sevap biriktirme çantası. Bir soldaki çanta, günah biriktirme çantası. Allah bu ayette neyle başlıyor? Günahı biriktirenlerden başlıyor. Devam ediyor ayetimiz. Kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetuhu kuşatır. Kuşatır. Bihi onu kuşatır. Hatiyetuhu onun hataları artık onu kuşatır. Nefsini tamamen kapsar. Kuşatma altına alır. Kim günah biriktirirse. Bakın olay neyle başlıyor? Günahların bizi kuşatması, bizi tahakküm altına alması, bizi esir etmesi güncel deyimle neyle başlıyor? Günahları bizim küçük çalışmalarla biriktirmemizle başlıyor. Düne kadar okula gitmeden önce küfür etmeyen sen, ağzında hiç küfür olmayan sen, arkadaşlarından, ortaokula başladığın o arkadaşlarının ağzından küfürler duymaya başladın. Dedin ki bunlar küfür ediyor, başlarından aşağı şimşek falan da çakmıyor. Ben de küfürdeyim ya, rahatlarım. Dedin, ilkokulu bitirmene rağmen hiç küfretmeyen sen, ortaokula başlamanla beraber küfretmeye başladın. Bak toplamaya başladın. Şimdi ilk zamanlarda nasıl olur? Günahın özelliği şudur. İlk işlendiği zaman günah burayı tırmalar. Sanki göğsün üzerinde tırmalıyormuş gibi. Kalbiniz tırmalanır. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Günah kalbi tırmalar ve o kişiye, işleyen kişiye huzursuzluk verir. O günahı yeni işlemeye başladıysan tırmalar. Sonra bunda devamlı hale getirirsen, o günahta sadık olursan, biriktirmeye, toplamaya devam edersen koleksiyoner olursun artık. Günah koleksiyoncusu. Geçen hafta burada 6 ton porno dergi biriktiren adamı okudum. 6 ton porno dergi biriktirmiş. Günah koleksiyoncusu. Hayatını bunu biriktirmeye adamış. Bu adamın kalbi tırmalanır mı? Tırmalanmaz artık. Ve ehatat bihi. Artık onu kuşattı. Günahları onu kuşattı. Kalbi tamamen kir ile doldu. Kalp tamamen kirle dolduğu zaman başka ayet devreye giriyor. Allah o adamın kalbini mühürlüyor. Mühürlenen kalbin bir daha geri dönüşte olmuyor. Adamın alnı secdeye gitmiyor. Yıllar önce mahalleme gelen bir, yıllardır görmediğim bir genç kardeş bizi tanıdı ama ben onu tanıyamadım. 10 sene hapiste yatmış. Hapiste yatmasının sebebi bir bakkalın yanına gitmiş ve 2 paket sigara istemiş. Bakkal demiş ki parasız vermem. Bu da silahı çıkartmış, bakkalın çenesine dayamış, tak sıkmış. Buradan kurşun girmiş, bereketten burundan falan çıkmış. Bakkal zar zor, elhamdülillah yaşadı. Çocuğa da cinayete teşebbüsten 10 sene verdiler. Çocuk 10 sene boyunca içeride kaldı. 10 sene sonra geldi, şekil şemali değişmiş. Mahallenin birçoğu tanımadı. O bizi tanıyınca, olayı anlatınca ben ona sordum. Kardeşim dedim, bir şey soracağım be. Buyurun abi dedi. Askeriye şeyde, hapishanede, orada zamandan bol bir şey yok. Bol zaman var. Hapishanede bazen böyle sıkıldığın zaman, boşta kaldığın zaman, seccadeyi serip de namaz kıldığın oldu mu hiç? Teksin orada, zaman da bol. Hep otur, hep tesbih çevir, hep volta at. Geçmez böyle zaman. Ne yapman lazım? Ya bir kitap okuyacaksın, ya tesbih çekeceksin, zikir çekeceksin, ya namaz kılacaksın. Zaman böyle geçer. Dedim, namaz kılıyor muydun? 2 günde bir, 3 günde bir böyle 1-2 vakit. Allah seni inandırsın abi. 10 sene boyunca alnım bir kere bile secdeye gitmedi. Kardeşler, orada zamandan bol bir şey yok. Bak, adamın 10 sene boyunca alnı bir kere secdeye gitmemiş. Bu ne demektir biliyor musun? Kalp mühürlenmiş. Orada da secdeye gitmiyorsan, cumayı bile kılmıyorsan, cumayı kılmayan Müslüman olur mu? 3 cuma üst üste keyfi olarak gitmeyenin kalbi mühürlenir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Artık onun da dönüşü olmaz. O kalbi geriye döndüremez. Çok zor. Anormal şeylerin olması lazım. Çok sağlam bir nasuh tövbesi yapması lazım. Allah döndürürse, Allah kalbinin üstündeki o mührü kaldırırsa, tıpkı bir dükkanın kapısına mühür vuran belediyenin mührü kaldırması gibi. Allah mührü kaldırırsa açılır. Kaldırmazsa açılmaz. Yakalamış kötü arkadaşları, kötü arkadaşları bunu silahla gezmeye alıştırmış, içki içmeye alıştırmış, paran olmadığı zaman gasp etmeye alıştırmış. Bakkala gidiyor, hayatının 10 senesi kalbi mühürlenmiş bir vaziyette geçiyor. O 10 sene içinde ölseydi ne olacaktı bu adam? Şehadet getirirdi hocam. Kalbi mühürlenmiş bir adam şehadet getiremez kardeşler. Allah ona izin vermez. dili tevhide dönmez. Örneğin 10 sene boyunca zaman bol ve bir defa bile Allah'a secdeye gitmemiş ya. Sübhanallah. Şu halde arkadaşını iyi seçeceksin. Arkadaşını iyi seçeceksin. Bakın sigara paketlerinin üstünde bir yazı var. Bir tane sigara paketim verin bana. Ver kardeşim. Rahmet kardeş sen ver. Heh, bu kardeş hızlı davrandı bak. Silah çeker gibi tak hemen sigara paketini çekiyor. Adam demek ki uzman. Şimdi bakın. Kardeşim en kısa zamanda bırakıyorsun inşallah. İnşallah. İster misin bu gece sana dua edeyim, özel gece bu gece? İnşallah hocam. Bak dua edersen tiksinti gelir ona göre. Zevk alamazsın artık. İyi olur hocam. Söz veriyorum bu kardeşime bu gece eve gidince dua edeceğim. Ya da benim niyetim vardı hocam. Tamam Allah'ın izniyle bırakacaksın. Şimdi kardeşler bakın. Sigara paketinin üstünde bir yazı var. Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine neden olur. Artık yazıyla geçirtmiyorlar bir de üstüne resim de koyuyorlar. Normal bir ciğer. Bembeyaz. Bir de sigara içen bir ciğer. Kapkara olmuş. Beyaz, kara. Günahları toplamış, sevapları toplamış adam. Kalp gibi. Şimdi sigara paketinin üstünde bu yazı var mı? Var. Keşke kötü arkadaşların sırtında da bu yazı olsa. Bu arkadaşla gezmek öldürür. Bu arkadaşla gezmek adamı cehenneme götürür. Adamın sırtına baktın mı böyle? Ya kardeş akşam gel takılalım bir yere gidelim. Halı sahaya maç yapmaya gideceğiz. Oradan sonra çıkarız. Biraz bir şeyler içeriz. Seni akşam davet etti. Öbür arkadaş da seni sohbete davet etti. Bu gece özel gece dedi. Sohbete gidelim dedi. Şimdi sen de ilk davet eden arkadaşa daha nefsi olarak kolay geldiği için sıkış tıkış bir yer değil. Rahat, hava esiyor, sigara, gazoz, mazoz, soda boyuna geliyor. Orası nefsi olarak daha keyfi bir yer. Dolayısıyla orayı tercih ediyorsun. Ama tam onu tercih edecekken sırtına bir bakıyorsun, sırtında yazıyor. Kötü arkadaş cehenneme götürür. İki satır. Üste kötü arkadaş, iki tane ünlem. Kötü arkadaş, iki tane ünlem. Ünlem varsa tehlike var demektir. Alt tarafta da yazı. Cehenneme götürür. Üç nokta. Gidersin bak diyor, gidersin. Böyle bir şey olsa, o arkadaşının peşinden gider misin? Gitmezsin ama Allah-u Teala kullarım içinde kulları gizledim diyor. Kutsi hadiste. Kullarım içinde kulları gizledim, gecelerin içinde geceleri gizledim. Mesela Kadir gecesi gizlenmiş bir gecedir. Bakın Berat gecesi açık bir gecedir. Şaban 15 kesin. Ama Kadir gecesi şüphelidir. 27 mi? 21 mi? 23 mü? 25 mi? 29 mu? Geceler içinde geceleri gizledim buyuruyor Allah-u Teala. Bir de kullarım içinde kulları gizledim. Bazı kullar vardır sıradan bir adam dersin velilerdendir. Duası makbuldür. Dışına bakarsın benim gibi bir adam ya. Sıradan bir adam dersin. Ama Allah'ın sevdiği bir kuldur. Mukarreplerdendir, yakınlardandır. Bilmezsin. Bazı kul da vardır, kalbi mühürlüdür. Ama ağzına baktığın zaman Allah'a şükür. Rabbim bana her şeyi verdi der. Bak ağzı laf yapıyor. Şükürler olsun arabam var, evim var, hanımım var, işim var. Her şeyim var. Ama 5 seneden beri cuma namazına gitmiyor. Bırak 5 vakit namazı. Bak dili şükrediyor. Ama bedeni ve hali yalan söylüyorsun diyor. Bu nasıl Müslümanlık? Sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsan bir ispatta bulunman lazım gelmez mi? Ama sen kesbediyorsun. Günahları kesbediyorsun. Günahları biriktiriyorsun. Olayın bir de farklı bir yönü daha var. Biriktirdiğin günahlar ölümünden sonra da insanlara kötülük verebilir. İnsanlara zarar verebilir. Bu olduğu zaman sen kabrinde yatıyorken günah koleksiyoncusu olarak günahların birikmeye devam ediyor. Mesela iddiayı ilk bulan adam, piyango biletini ilk icat eden adam, içkiyi ilk bulan adam. Bak bunlar öyle bir günah işlemişler ki koleksiyoncu olmuşlar. Kabirlerinde şu anda yatıyor bu adamlar. Ama devamlı olarak günah haneleri sol taraf devamlı dolmaya devam ediyor. Birikmeye devam ediyor. Bu olayı bir hikayeyle yakınlaştıracağım inşallah. Çok iyi anlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ağa vardı. Bir köyde zalim bir ağa vardı. Köy ahalisi bundan illallah demişti artık. Devamlı insanlara zulmediyor. Borç verdiği zaman faiz alıyor. Sözünü dinlemeyen işçilerine vuruyor. Kötü bir adam. Fakat herkes gibi o da ölümün son anına yaklaşıyor. Ölüm döşeğine yatıyor. Gözler tepede. Etrafında köylüden bazıları geliyor ziyaretine. Bir helallik alalım diye, biraz konuşalım, son halini bir görelim diye. Ağa etrafındaki insanları bir görüyor, anlıyor ki bunlar keyifli. ölmesine gitmesine keyifli. Kardeşler, öyle bir yaşayın ki öleceğiniz zaman insanlar üzülsün. Öleceğiniz zaman insanlar çok değerli bir adamı kaybediyoruz, bundan dolayı çok üzgünüz desinler. Öleceğiniz zaman insanlar keyiflenmesin, ya bir beladan daha kurtulduk demesinler. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurdu ki, her kim ki o adam hakkında uykuya daldığında çok şükür uyudu deniyorsa, o adam felakettedir. Çok şükür uyudu. Birileri senin hakkında diyor ki çok şükür uyudu. Neden? Çünkü devamlı sorun çıkartıyorsun. Devamlı problem çıkartıyorsun. Sen sorunlu bir adamsın. Sen zalim bir adamsın. Uykuya daldığın zaman etrafındaki insanlar oh be diyor. Oh be. Böyle bir adam olmamalısın. Bu zalim ağa da böyle bir adam. Ölüm döşeğindeyken etrafındaki köylü geliyor, son anlarını bir görelim, biraz keyif alalım diyor. Ağa da bunu anlayınca diyor ki, bakın kardeşler, etrafımda gelmişsiniz helallik almaya, bana bakıyorsunuz ediyorsunuz da, sizden bir ricam vardır. Gelin helalleşelim. Benim sizlere yaptığım zulmü şimdi siz bana yapmaya kalksanız, ilk bana vuran kim olursa onun elinde kalırım. Hemen ölürüm zaten. İyisi mi siz benim şu sözümü iyi dinleyin. Ben öldükten hemen sonra benim cesedimi alın, çınar ağacına asın, bende hakkı olan kime vurduysam o köylüler eline bir sopa alsın, gelsin benim sırtıma, bacaklarıma, kafama vursun ve hakkını bana helal etsin. Kısas yapalım ama bunu yaşıyorken yapmayalım. Ben öldükten sonra yapın diyor. Köylüler ıkmık etse de, kabul etmese de ağa kabul ettiriyor. 3 gün sonra zalim ağa ölüyor. Köylüler alıyor ağayı, ağaca bağlıyorlar. O geliyor vuruyor, yüzüne tükürüyor, kalayı basıyor. Bu geliyor sırtına vuruyor, yüzüne tükürüyor. Oradan geçen bir jandarma, başka bir mahalle giden jandarma olayı görüyor. Ve köylüye şöyle diyor, siz ne zalim insanlarsınız ya, adam ölmüş gitmiş. Ne yapıyorsunuz siz burada? Niye bu adama vuruyorsunuz diyor. Jandarma ve askerler de bu adamları dövmeye başlıyor. Ağa öldükten sonra bile köylüye zulmetmeye devam ediyor. Öldükten sonra bile. Araya bazı insanlar geliyor, ya böyle böyle oldu, biz de şahidiz falan. 40-50 tane şahit olunca jandarma dövmeyi kesiyor artık. Bakın, yaptığınız günaha dikkat edin. Günahın peşinden sizi izleyen birileri, sizi takip eden birileri, sizden o günahı öğrenen birileri bu işi yaptıkça siz öğretmen olarak hesaphanenize yazmaya devam ediyorsunuz. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Kesbediyorsun, kesbediyorsun, o günahlar seni kavuruyor, seni kapsıyor. Seni kapsıyor. Artık kalbin kirleniyor. Gözlerin kirleniyor. Dilin kirleniyor. Küfür etmeden 15 dakikanı geçiremiyorsun. Cümle kuruyorsun. 5 cümlenin bir tanesinde muhakkak küfür etme ihtiyacı hissediyorsun. Müslüman bir adam nasıl küfür eder ya? Nasıl olur böyle bir şey? Ama kalbin kirlenmiş ve ettiğin küfür işin daha kötü boyutu. Ettiğin küfür senin kalbini tırmalamıyor. İşte Allah-u Teala bu adamlar hakkında ne diyor? فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ Onlar var ya, ateş ashabındandır. Ateş ehlindendir. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ebedi olarak. Kaldırabilir misin böyle bir ateşi? Kaldıramazsın. Mümkün değil. Ya hocam, dünyaya bir kere geleceğiz ya. 3-5 gün yapabileceğimiz bütün haramları yapalım. Dünyaya 2. defa gelmeyeceğiz. Dünyaya bir kere geliyorsun ama kıyamete de bir kere gideceksin. Mahşere de bir kere gideceksin. Cehenneme de bir kere gideceksin. O zaman madem bir kere geliyorsun, hazırlığını buna göre yap Müslüman kardeşim. Etrafındaki insanların ne dediğine, ne yaptığına bakma. O öyle demiş, bu böyle demiş. Umursama. Sen bak Allah ve Resulü ne buyuruyor. Bak, televizyona çıkmış hoca ne diyor? Profesör adam. Cennet ve cehennem ebedi değildir. İnkar etti. Şimdi okuduğum ayeti, açık ayeti inkar etti. Cennet ve cehennem ebedi değildir diyor. Allah diyor ki, فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ Onlar ateş ehlindendir. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada ebedi kalacaktır. خالدون Ebediyen, sonsuz olarak kalacaktır. Bunlar da diyor, yok onun manası aslında başkadır, ebedi değildir. Allah ebediyen derken başka bir şey demek istemiş olabilir. Olabilirle bu işler olmaz kardeşim. Ebedi demişse, ebedidir. Cennet de aynı bunun gibidir. Sonra gelecek olan ayet cenneti anlatıyor ve ebedi olduğunu söylüyor. Şu halde o şöyle dedi, bu böyle dedi. Bakmayın siz. Siz bakın Allah ne buyurdu. Bakın. Faiz. Parasını faize yatırmış bir baba. Bir örnekle daha yakınlaştıracağım. Çok iyi anlayacaksınız. Baba parasını faize yatıyor, yatırıyor. Oğullarım ben öldükten sonra şurada 3-5 sene varım yoğun. Bari paramla oğullarım rahat rahat geçinsin diyor. Bankaya faize yatırıyor. Adam ölüyor, çocukları bankadaki faizden gelen parayla gül gibi geçinmeye devam ediyor. Günahlarının bir misli, faiz günahının bir misli babaya da yazmaya devam ediyor. Bakın, İmam Cafer-i Sadık'tan bir nakil getirdim. Faizi Allah neden haram kıldı? İmam Cafer-i Sadık'a sordular. Allah-u Teala faizi niçin haram kıldı? İmam buyurdu ki, insanların birbirlerine iyilik yapmaları, ihsanda bulunmaları için Allah onu haram etti. Faiz haram olmasaydı, birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dünyada menfaat bekleyen çok olurdu. Bak İslam neden yasaklıyor faizi? Borç denen bir şey var İslam'da. Karz-ı Hasen, borç. Ve İslamiyet'te borç sadakadan daha üstündür. Borcun sevabının 16 misli olduğunu gördüm. Sadakanın sevabının 10 katı olduğunu gördüm. 1'e 10. Ey Allah'ın Resulü, sadaka veren hibe ediyor. Borç veren tekrar alacak. Neden 16 sevap? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, çok zaman sadaka isteyen ihtiyacı olmadığı halde sadaka ister. Ama borç isteyen yüzünü kızartır ve gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu için ister. Allah'ın Müslüman bir kulu, tam ihtiyaç sahibi bir kula bu yardımı yaparsa, Allah o kulu çok sever. Bundan dolayı sevabı diğerinden daha fazladır. Sadaka, borç ilişkisini bu hadis-i şerifle anlayınız. Faiz neden haram? Çünkü insanların menfaatsiz bir şekilde birbirlerine hayır yapma durumu yok. Amerikan filmlerinden bir klişe. Johnny Hans'a şöyle diyor. Johnny Jason'a şöyle diyor. Hans Alman ismi. Jason, evet Johnny, bana bir iyilik yapar mısın? Aralarında geçen diyalog. Jason şöyle diyor. Yaparım ama karşılığında ne alacağım? Yani Allah rızası için iyilik yapmak diye bir şey yok. Ben sana bir iyilik yaparım ama karşılığında ne alacağım diyor. Hemen peşiyle karşılığında bir şey bekliyor. Gavurlarda, İslam'a inanmayanlarda karşılıksız iyilik yok. Muhakkak karşılığında bir şey beklemek zorundalar. Ama İslam böyle değil. İslamiyet'te bırak karşılıksız iyiliği, İhsar denilen bir şey vardır. İhsar. Ne demektir İhsar? Muhammed Aleyhisselam'ın en önemli hasletlerinden bir tanesi. Sen ihtiyaç sahibiyken bile Müslüman kardeşin için yardımda bulunmak. Buna İhsar denir. İhsar. Bakın Ramazan geliyor, zekat zamanı. Esnaf kardeşlerim, mali durumu olan kardeşlerim, zekat zamanınızın hesaplamasını miladi takvime göre yapmayın. Bu nasihatimi unutmayın. Hesaplamayı hicri takvime göre yapacaksınız. Çünkü İslamiyet'te gün sayısı aya endekslidir. 355 gündür. Bütün ibadetler ay miladına göredir. Güneş miladına göre değildir İslamiyet'te. Şu halde biz her Ramazan'da ne yapıyoruz? 10 gün geriye gidiyoruz. 355 gün, 355 gün olduğu için. Eğer sen miladi takvime göre zekat verirsen ne olur? 33 senede bir sene zekat vermemiş sayılıyorsun. 33 senede bir sene atlatıyorsun. O sene zekatını verdin zannediyorsun ama bir sene borcun var. Allah bunun hesabını sana sorar. Bunun için ne yapacaksın? Kardeşler gelin zekatınızı Ramazan ayına endeksleyin. Ya ileriye alın ya erkene alın. Ama Ramazan ayına endeksleyin. Neden Ramazan hocam? Kardeşler, Ramazan ayında yapılan her sevap, her iyilik, her ibadet, her amel bire bin verir. Bakın hiçbir ayda Allah bu kadar bonus vermez. Bu kadar fazla sevap vermez üstüne. Dolayısıyla zekatı Ramazan'dan bir gün önce, bak Şaban'da versen, şu günlerde versen zekatı, Ramazan'da aldığını alamazsın. Bire 100 alırsın, bire 50 alırsın ama bire 1000 alamazsın. Kıldığın namazın sevabı, yaptığın zikrin sevabı, okuduğun Kur'an ayetlerindeki harflerin sevabı hep bire 1000'dir. Şu halde zekatı, o en büyük olan ibadetlerden birisi olan zekatı ne zaman ver? Ramazan'da ver. Esnaf kardeşim, kime vereceksin? Fakir fukaraya, akraba. En önce fakir fukara akraba. Sonra komşular. Akraba, komşular. Ondan sonra tanıdığın, duyduğun ihtiyaç sahipleri. Kendi etrafından, kendi yakınından uzaklara doğru yayılır. İşte zekat budur Müslüman kardeşim. Bu zekatı yerine getirirsen Allah-u Teala kalbini mühürlemez. Bir ibadet, bir ibadettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, askeriyede vazife yapan hiçbir asker, silah altına alınmış, elbise giymiş, kamuflaj giymiş hiçbir asker, bu askeriye içindeki emirler beni bağlamaz diyemez. Oraya gittin mi sen, vazife aldın mı, kamuflajı giydin mi, sana silah verdiler mi, sen artık askersin. Kumandanlar sana ne emir veriyorsa muhatapsın. Buradaki emirler beni bağlamaz dediğin zaman ne olur? Suçlu konumuna geçersin ve hapsedilirsin askeri hapishanede. Ben Müslüman oldum dediğin anda, ben Müslüman oldum dediğin anda, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini söylediğin anda sen bir daire içine giriyorsun. İslam dairesi içine giriyorsun. İslam dairesinin içine girdikten sonra Allah'ın verdiği emirler beni bağlamaz diyemezsin. Dediğin zaman Allah'ın emirlerini inkar ettiğin için kafir olursun. Bakın bu cümleyi kurmasan ama namaz kılmasan, namazda eksiklerin olsa sen fasık olursun, günahkar olursun. Ama şunu desen, ben namazın üzerime bir borç olduğunu düşünmüyorum, artık günahkarlıktan çıkarsın. Bu küfür demektir. Allah Kur'an'da bunun borç olduğunu söylüyor. Farz kıldım, yazdım diyor. Namazı yazdım diyor. Bütün peygamberlerin şeriatlarında namaz farzdı. Bizim şeriatımızda da farzdır. Ben bunu yazdım diyor. Ekimis salate ve etuz zekate diyor 70'ten fazla ayette. Namazı kılın, zekatı verin diyor. Sen ne diyorsun? Ben bunun Allah'ın emri olduğunu düşünmüyorum. Keyfimize bırakmış. İster yap, ister yapma. Askerin içine girdin, asker oldun ama diyorsun ki kumandanların emirleri beni bağlamaz. Bu söz küfürdür kardeşler. Allah aşkına dikkatli olunuz. Sakın ola bunlara itibar etmeyiniz. Namaza başlamak niyetindeki kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim. Bakın bu gece çok özel gece. Efendimiz Aleyhisselam bu geceyi tarif ederken şöyle buyurur. Allahü Teala Hazretleri Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Rahmetiyle tecelli eder. Ve şöyle der. Af isteyen yok mu? Affedeyim. Aranızda var mı kardeşler berat almak isteyen? Ben bu gece temiz olmak istiyorum. Yepyeni bir hayata başlamak istiyorum. Yarın sabahla beraber yeni bir hayata başlayacağım. İstiyor musun bunu? Nasuh tövbe. Bu gece evine gittiğin anda ellerini aç ve Allah'a dua et. Af isteyen yok mu? Affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Bol rızık vereyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından gelir bu hadis-i şerif. Sonra musibete düşer olan var mı? Hastalığa düşer olan var mı? Sağlık vereyim, sıhhat vereyim. Şafi ismimle tecelli edeyim. Bu gece Allah'tan isteyeceksin kardeşim. Düzgün istemeyi bilirsen, kırık bir gönülle istemeyi bilirsen, Allah ne istersen verecektir. Ama ben sana neyi istemeni tavsiye ederim? Allah'ım bugüne kadar nefsime karşı hep zayıf düştüm. Hep o bana tahakküm etti. Hiç ben onu kontrol altına alamadım. Zincirlerim hep onun elindeydi. Namaza başlayamadım. 5 vakit namaza başlayamadım. Allah'ım bana nasip et. Bu gece bana 5 vakit namaza başlamayı nasip et. Yap şu duayı be Müslüman kardeşim. Yap şu duayı, Allah'ın kudretine şahit ol. Kolaylaştırılacak. Sana bu namaz kolaylaştırılacak. Yarın sabahla beraber. Bu gece yatsı namazını kıl ve Bismillah de başla. Bak göreceksin Allah sana nasıl kapılar açıyor. Nasıl isteklerini yerine getiriyor. Adım atman gerekiyor. Allah'ına bir adım atman gerekiyor. Ama sen hiç atmıyorsun. Hiç atmıyorsun. Allah-u Teala bizi muzaffer etsin inşallah. Amin. Sonraki ayeti açıklayalım. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Şimdi önceki ayette Allah'ımız neyi anlatmıştı bize? Cehennem ehlini, günahlarını biriktirip tamamen günahlarının kuşattığı, kalbi mühürlenmiş cehennem ehli, ebedi kalacaktı. Bu ayette Allah-u Teala tam karşısındaki adam anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bir de iman edenler var ya, bunların tam karşısında iman edenler var. Ve amilus salihati, imandan hemen sonra onlarca ayette bu gelir. Amilus salihati ne demek? Salih ameller. Bak Arapçanız çok sağlam, tebrik ederim kardeşler. Amilus salihati dediğimiz anda hemen salih ameller diyorsunuz. Allah razı olsun. İmandan hemen sonra salih amel gelir. Salih amel nedir? Müfessirler, tefsir ehli nedir? İmam Rabbani mesela. Ben salih ameli çok tefekkür ettim, çok düşündüm. İdrak ettim ki 5 vakit namazdır. Salih amel 5 vakit namazdır. Kıl beşi, kurtar başı. Aranızdaki gençlerin büyük çoğunluğu elbiseyi giyerek eskitmiştir. Elbiseyi giydikçe eskir. Aranızdan bir tane genç var mı? Ben merak ediyorum. Seccade eskitebilen genç var mı? Yaşı 20 olmuş, 25 olmuş, 30 olmuş. Seccade eskittim elhamdülillah. Nasıl eskir seccade? Aynı seccadeyle 15-20 sene boyunca evde bir iki vakit namaz kılarsan, diğerlerini camide kılarsan, o seccadenin dizlerini koyduğun yeri, ellerini koyduğun yeri, burnunu ve alnını koyduğun yer sürtüne sürtüne lifler kalır. Üstündeki tüyler gider, lifler kalır. O seccade ne denir? Eskitilmiş seccade. Namaz kıla kıla seccadeyi eskiten var mı aranızda? Öyle bir genç var mı? Çok elbise eskittiniz. Delikanlı kardeş, çok eskittin elbiseyi. Bastım parayı aldım, bastım parayı aldım. Sana o hacı dedenin getirdiği hediye seccade var ya, bir tane eskittin mi? O hacı getiriyor seccade, bu hacı getiriyor tesbih, öbürü getiriyor takki ama onlar müzelik. Asla kullanmıyorsun. Müzede onlar. Bu nasıl Müslümanlık kardeş? Sen kolektör müsün? Kemik koleksiyonuyorsun sen. Bu seccadeleri ne yapacaksın biriktirip biriktirip? Bunların üzerine namaz kılman gerekiyor ve eskitmen gerekiyor. Ama sen kılmıyorsun. Ve amilü salihati. Salih amel işleyeceksin. Ulaike ashabul cenneti. İşte bunu yapanlar var ya, onlar cennet ehlidir. Cennet ashabıdır. Hüm fîhâ hâlidûn. Onlar cennette ebedi olarak kalacaktır. Öbürleri nasıl kalacaktı cehennemde? Ebedi olarak. Bak bu işi yapanlar da, şu güzel gecede namaza başlayanlar, tövbe edenler de ebedi olarak cennete kalacaklar. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Burada bizi beraber kıldın. İnşallah cennete de beraber kılarsın. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın livai hamd sancağında Allah'ımız bizi birleştirsin. Amin. Yolumuzu şaşırtmasın, bizi kandırmasın. Şeytanı aldattırmasın. Amin. Şimdi olay bu kardeşler. Allah'ın istediği şekilde yaşarsak ve hayatımızı Allah'ın dini uğrunda cihad etmeye bir nebze dahi olsa temlik edersek, harcarsak Allah bizi başarılı kılar. Bir adım atacaksın Allah yoluna. Bak sadece kendin için çalışıyorsun. Namazla niyazla bitmiyor. Hayatına bakacaksın. Allah'ın dini yükselsin diye küçük bir hamle bile yaptın mı? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek bunlar senin için. Sana ait ibadetler bunlar. Allah'ın dini yükselsin diye en ufak bir amel yaptın mı bugüne kadar? Bunu yapmadıysan sen boş geldin. Ot gibi geldin, insanın gençliğini temsil eder ot. Saman gibi gidiyorsun, insanın yaşlılığını temsil eder saman. Sen ot değilsin, sen saman değilsin. İslam için bir şeyler yapman lazım kardeşim. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, 80 küsur yaşında nereden buraya geldi İstanbul'a? Medine'den kalktı İstanbul'a geldi. Şimdi ben size soruyorum. Aranızdan hanginiz Ebu Eyyub el-Ensari gibi zikir yapabilir? Onun gibi namaz kılabilir? Onun gibi Kur'an okuyabilir? Onun kadar takvalıdır? Hanginiz? Sahabenin ayağını toz etmeyiz biz. Biz akaid okuduk, fıkıh okuduk. Mümkün değil. Niye evinde oturmadı, zikir yapmadı Ebu Eyyub el-Ensari? Cihada geldi. 85 yaşında. Kılıcı kaldıracak kolu mecali yok. Olsun. Gideyim belki bir arka hizmet yaparım, geri hizmet yaparım. Bir ok gelir öldürür beni. Şehit olurum. Şehitler ölümsüzdür. Şehitler ölümsüzdür. Bundan büyük mertebe var mı? İşte buna Allah yolunda cihat denir kardeşler. Geçmiştekiler hep bunu yaptı. Sen niye yapmıyorsun? Sen niye yapmıyorsun? Bugün ülkemizde ve dünya genelinde bid'at fırkalardan bir tanesi olan Vehhabi Selefilik. İngiliz'in getirdiği dini yaşayan bid'at fırka Vehhabiler. Bizi en çok nereden eleştirirler? Ehli sünnet vel cemaat Müslümanları, Türkiye'deki Müslümanlar, tasavvuf ehli, sufiler asla cihat etmezler derler. Bize buradan saldırmaya çalışırlar. Bu büyük bir yalandır. Bakın, belki bir iki sene önce bu sualine cevap verdim. Bir Vehhabi bana mesaj gönderdi. Onunla aramızda geçen diyaloğu buraya getirdim, nakledeceğim. Nasıl bir iftira ve yalan attıklarını delillendireceğim. Dervişler cihat etmez mi? Vehhabi Selefi, sizin gibi sufileri cihat meydanlarında da görmek isteriz. Hoca! Bize sert bir giriş yapıyor. Sufisin diyor, insanlara İslam'ı anlatıyorsun, zikir çekiyorsun, rabıta yapıyorsun da sizi bir de cihat meydanlarında görmek isteriz diyor. Bak diyor, biz Suriye'de cihat ediyoruz diyor. Bütün Müslümanlar birbirimizi kesiyoruz. Kafirlere vurmayız biz. Hep Müslüman öldürürüz. Cihat yapıyoruz. Hadi siz de gelin sufiler Suriye'ye cihat yapın diyor bize. Posta koyuyor. Hoca, tarikatlı imam Şeyh Şamil 25 yıl Moskov keferesine karşı savaşırken biz sizi görmedik. Vehhabi Selefi var mıydı Şeyh Şamil'in yanında? Şeyh Şamil'in yanında Vehhabi Selefi olsa kafasını kopartırdı. Bid'at ehli, ehli sünnet âliminin yanında duramaz. kafasını kopartırlar. İşte Osmanlı'ya bakın. Bidata asla müsamaha yoktur. Hemen kovulur. Devletten tard edilir. Şeyh Şamil Moskoflarla yani üç tanrıcılarla 25 sene boyunca savaştı. Özgürlük mücadelesi verdi. Yanında bir tane Vehhabi Selefi var mıydı? Şeyh Şamil tarikat ehlidir, Nakşibendi'dir. Hani Sufiler savaşmazdı, cihad etmezdi. İmam Şamil'i yıkayan Gassal anlatıyor. İmamı yıkarken vücudunda 120 tane kılıç, ok ve mızrak yarası saydım. 120 tane yara. Vücudunda 120 tane yara vardı. Sufi, derviş. Sen Vehhabi Selefi klavyeden bu oyuna 70 milyon oy kullanan, Türkiye'de 50 milyon kişi oy kullanmış, 50 milyon kafir hayırlısı olsun yazmış. Sosyal medyaya yazmış kocaman. 50 milyon kişi oy kullandı, oy kullananların tamamı kafir. Cehenneminiz mübarek olsun. Alay ediyor bir de. Tekfir ediyor. Cahil adam, cahil adam tekfir ediyor. Okumuyor. Ayetleri, hadisleri bir genel olarak, bir büyük resim olarak bakmıyor. Bir ayetten bir parçayı kırpıyor. Buna göre diyor 50 milyon insan kafirdir diyor. Herkese küfür damgası basıyor. Hele sufilere, tasavvuf ehline düpedüz gidiyorlar, dümdüz gidiyorlar. Şimdi biraz biraz düzelmeye başladılar. Ben bundan 15 sene önce vaaz verirken hatırlıyorum. Bunlar derlerdi ki tasavvuf masavvuf diye bir şey yoktur. Şirktir. Bugün baktığım zaman bunlara diyorlar ki evet tasavvuf vardır. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin yaşadığı tasavvuf haktır. Ama bugün tasavvuf yoktur diyorlar. Biraz biraz yonta yonta bunları düzeldiler. Biraz biraz. Ben tahmin ediyorum 15-20 sene sonra yola gelecekler tam olarak. Ama 15-20 sene daha biz uğraşacağız. Allah bize sabır versin. Bunlara da hidayet versin. Vücudunda bir tane çizik yok. Klavyenin başında ona kafir diyor, buna kafir diyor. İmam Şami'nin vücudunda 120 tane yara var. İşte Sufi, işte Vehhabi. Hoca, Selahaddin Eyyubi dervişlerle Kudüs'ü Haçlılardan alırken siz yine yoktunuz. Selahaddin Eyyubi tasavvuf ehlidir, Sufidir. Kimlerle aldı Kudüs'ü? Dervişleriyle aldı. İslam tarihinde en büyük iki tane zafer nedir? Bir Kudüs, bir Kürt komutan aldı. İki İstanbul, bir Türk komutan aldı. Üçüncüsü ne olacak? Üçüncüsü Roma. Üç tanrıcıların merkezi. Allah bu iki haberin çıktığı gibi o haberi de çıkartacak. Muhammed Aleyhisselam 1000 yıl önce söyledi. Roma Müslümanların olacak. O da ikinci İstanbul'dur. O fetih de inşallah Hazreti Mehdi ve ordusuna nasip olacaktır. Bu Sufiler fethetti Kudüs'ü. Sen neredeydin Kudüs'ü fethedilirken? Yok. Hoca, mutasavvuf Ömer Muhtar Libya'da Osmanlı ile birlik olup İtalyanlara karşı direnirken yine şehit listelerinde adınız yoktu. Var mı Ömer Muhtar'ın yanında bir tane Vehhabi Selefi? Yok. Hoca, Akşemseddin'in dervişi Atam Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip peygamberinin övgüsünü alırken bu Selefiler neredeydi? Vehhabi yazdı bana. O zaman Selefi mi vardı hoca? Bu kendisi itiraftır bu. O zaman Selefi yoksa, bugün varsa sen uyduruksun o zaman. Yeni çıkmışsın. Ben de cevap yazdım. Hoca, ben de onu diyorum zaten. Bataklıktaki sivrisinekler gibi sonradan türediniz ve kan peşindesiniz. Sivrisinek kan peşindedir. Ama bu sivrisinekler biraz garip. Sadece Müslüman kanı içebiliyor. Kafir kanını içemiyor bu sivrisinekler. Garip bir sivrisinek bunlar. Sadece Müslüman kanı içiyorlar. Yahudi'ye, Rus'a, Amerikalı'ya, İngiliz'e dokunmaz. Müslüman gördü mü tekfir eder, hemen öldürür. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Amin ya mu'in. Efendiler, bu insanları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor, gayret göstermemiz gerekiyor. Normal bir adama İslam'ı öğretirken yaptığımız gayretin ve çalışmanın biraz daha fazlasını yapmamız lazım. Neden? Normal bir adama, hiçbir şey bilmeyen bir adama direkt öğretmeye başlarsın. Ama bu adama önce yanlış bildiği şeyleri öğretmek unutturman lazım. Unutturmadıkça doğru olan bilgileri öğretemezsin. Nasrettin Hoca'ya bir adam geldi, iki oğluyla beraber. Hocam, bu benim büyük oğlum, biraz bilir. Bu benim küçük oğlum, hiç bilmez. Bunlara İslam'ın temelini öğret, akaid ve fıkıh ilmini öğret, ilmihal öğret. Ne istersin, kaç akçe? Nasrettin Hoca dedi ki, küçük olandan, hiç bilmeyenden bir akçe alırım. Biraz bilenden, büyük olandan iki akçe alırım. Adam dedi ki, ya hocam, biraz bilenden hiç almaman lazım dedi. Küçük olandan iki alman lazım. O hiç bilmiyor. Hoca ne dedi? Küçük olan zaten bir şey bilmiyor. Ona ben direkt öğretmeye başlayacağım. Bu bir tane iştir. Bir iş bir akçedir. Büyük olansa biraz biliyor, bildiğini zannediyor. Önce ona bildiği şeylerin yanlış olduğunu öğreteceğim, ispat edeceğim. Bu bir iş. Sonra ona doğru bilgileri öğreteceğim. Bu ikinci iş. Bundan dolayı yarım bilenden iki akçe alırım diyor. İşte kardeşler, bu adamlarla uğraşırken adam bildiğini düşündüğü için çok zorlanıyoruz. Önce bir kafasının içindeki putlaşmış fikirleri çökertmemiz lazım. İndirmemiz lazım. Ondan sonra doğru bilgileri aktarmamız lazım. Bakın, yine bir şeyler bildiğini zanneden, İslam'a dair bir şeyler bildiğini zanneden ve ahkam kesen bir adam. Son dönemin modern reformistlerinden, meşhur reformistlerinden bir felsefeci. Caner Taslaman. Adem'in de babası var. Komedisinin ikinci bölümü. Caner Taslaman. Bakın bir programa çıkmış. Caner Bey bir söz söylemiş. Bir adam nasıl dinden çıkar tek bir kelimeyle? Elfaz-ı küfür, fıkıh ilmini okumadığın zaman, hadisleri boş ver, fıkıh alimlerini boş ver, mezhepleri boş ver dediğin zaman bak nasıl cümle kuruyorsun. Caner Taslaman, bir Müslümanın evrim teorisine inanıp inanmamasında bir sorun yoktur. Bir daha söylüyorum cümleyi. Bir Müslümanın evrim teorisine inanıp inanmamasında bir sorun yoktur. Evrim teorisi ne demek kardeşler? Türlerin türler arasında değişimi. Başka bir tür başka bir türe dönüşebiliyor. En temel noktası ne? Maymundan insana dönüşüm gerçektir. Evrime inanan bir adam, evrim Kur'an evrimi inkar etmiyor diyen bir adam şunu demiş olur. Kur'an diyor ki maymundan insana dönüşüm de vardır. Kur'an böyle söylemiyor. Allah-u Teala bu kitapta hepinizi tek bir nefisten yaratan odur diyor. Tek bir nefis kim? Adem. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Sonra onun özünden eşini yaratan odur. Allah kendisinden bahsediyor. Odur diyor. Allah diyor ki maymundan insana dönüşmek yok. Tek bir nefisten bütün insanlığı yarattım. Bunlar diyor ki evrime inanmasında bir sorun yok. Allah'ın tek bir nefisten yarattığını söylediği bütün ayetleri inkar ediyorsun. Evet. Caner. Caner kardeş Allah rızası için tövbe et. Yapma bunu. Ama olaylar nerede başlıyor? Olaylar hadise gerek yok. Mezhebe gerek yok. Müçtehit neymiş? O biliyorsa ben de bilirim. İmam-ı Azam da ben, adam, ben de adam. Dedin mi Allah-u Teala boyuna bu şekilde adamın yüzünü çamura düşürüyor. Not. Ben evrim teorisine inanıyorum diyen bir adam Stalin gibi, Lenin gibi, Marx gibi, Bruce Lee gibi gavur gider. Bir Müslüman asla ve kat'a maymun insana dönmüştür. İnsanın atası Adem değildir, maymundur. Akidesine, teorisine, adı üstünde teori bir. Teori bu. Ya, ispatlanmış bir şey değil. Teori, bir düşünce, bir varsayım. İspatlanamamış bir şeyi Kur'an'a önce ediyorsun. Tamam burada Allah böyle söylemiş ama burada da bilim adamlarının bir teorisi var diyorsun. Vallahi yavur gidersin. Bak Müslüman kardeşim, kim dinliyorsa bu adamı ve bu görüşünü kabul ediyorsa, Kur'an evrim teorisine karşı değildir görüşünü kabul ediyorsa, dinden çıkarsın, tövbe ediniz, şehadet getiriniz ve Allah aşkına şu Kur'an'ı alimlerle okuyunuz. Meal okuyup da hüküm vermeyiniz. Peşinden bir tefsir oku. Tefsiri okursan yanılmazsın, sapıtmazsın, şaşırmazsın. Allah-u Teala bizleri şaşanlardan, kananlardan, aldananlardan etmesin. Amin. Bir tane haber okuyacağım. Çok güldüğüm bir haber. Bunu nakledeceğim kardeşler. Hem peşinden duamızı yapacağız inşallah. Ayı saldırısında yaralanan köylü o anları anlattı. Bu haberi gördünüz mü kardeşler? Bak bu haftanın haberi. Bütün sosyal medya bu adamla çalkalanıyor. Yapmışlar ya Hollywood'da bir film, şimdi 5-6 tane Oscar almış. Adam bir ayıyla savaşıyor filmde. Ayı bu adamı felç yapıyor. Bir iki darbe vuruyor fakat savaş sahnesi çok gerçekçi olduğu için ödüle boğmuşlar filmi. Ama uyduruk hikaye, gerçekçi değil, gerçek değil. Bir senaryo. Tıpkı evrim teorisi gibi bir senaryo. Bilgisayar efektleriyle kocaman bir ayı yapmışlar. Burada da bir avcı. Avcıyla ayı kavga yapıyor böyle. Ayı avcıya bir koyuyor. Avcı oku falan çıkartıyor. Film. Gel Türkiye'ye çek bu filmi kardeş. Hollywood'dakiler. Malzeme burada. Gel çek bunu. Ayıyla kavga yapan Türk. Bakın seyredin, dinleyin. Giresun'da ayının saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Şerif Tokmak, ismi bereketli bir kere. Şerif Tokmak. Tokmak vurmuş ayıya. Elini ayının ağzına sokarak kurtulduğunu söyledi. öyle bir boğuşma haline girmişler ki bir dönem bir anda elini ayının ağzına sokmuş, bir şeyler yapmış ve kurtulmuş. Sübhanallah. Ayı saldırısı ile yaralanan ve Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şerif Tokmak yaşadığı olayı anlattı. 15 dakika boğuştuk. O pehlivanlar, o mümin pehlivanlar, Yusuf pehlivanlar, koca Yusuflar, bunlar boş. Bak kahraman burada kahraman. 15 dakika ayıyla boğuşmuş adam. Sübhanallah. Mantar toplamak için evinden ayrıldı. Adam evden çıkarken mantar toplayacak. Plan bu. Mantar toplayayım, hanıma getireyim. Hanım bir çorba yapsın, mantar çorbası. Mantarı toplarken mantar olacak haberi yok. Evinden ayrıldığını kaydeden Tokmak, Cindere mevkiine geldiğinde ayı ile karşılaştığını belirterek şunları söyledi. Ayı aniden karşıma çıktı. Önce saldırmadı. Geri çekilmeye başladım. Şimdi ayı ile bu karşılaştığı anda ikisi de duruyor. İkisi de birbirine bakıyor. Bir bakışma esnasında duruşuyorlar orada. Geri çekilmeye başladım. Bu şimdi yavaş yavaş adımlarını geriye doğru atmaya başlıyor. O anda yanına 3 yavru gelince ayı saldırdı. Yavrular da gelince ayının yanına, demek ki ayı yavrulardan kuvvet aldı. Baflandı ayı, baflandı. Çocuklar benim deyimimi anlayacaktır, baflandı. 3 yavru ayı da yanına gelince 4 ayı birden bu adamın üstüne çullanmaya başlamışlar. Elimde grebi, küçük balta vardı. Salladım. Baltayı ayıya sallamış. Ama fayda etmedi. Yüz ve karnımı koruyarak kolumu ağzına verdim. Şimdi bakın. Yüzümü ve karnımı koruyarak dediğine göre, bir elinde de balta olduğuna göre bu adamın, şimdi yüzünü ve karnını baltalı elle koruduğunu varsayalım. Böyle korumaya çalışıyor yüzünü ve karnını baltayla. Bir elimi de diyor ağzına verdim. Bir adamın 3 tane eli olmaz. 2 tane eli olur. Bir elimi de diyor o anda ayının ağzına verdim diyor. Ya insan elini ayının ağzına sokar mı ya? Dişi var bilmem neyse, paramparça yapar adamı ya. 15 dakika boğuştuk. Elimi ayının ağzına soktum. Ondan sonra ya ölüm yakalım dedim. Subhanallah. Adam ya ölüm yakalım demiş ya. Sağ elimi ayının ağzına sokup dilini tuttum. Bak içeride fanteziler de var. Elini ayının ağzına sokuyor. İçeride dilini tutuyor ayının. Pençelerini omzuma vurmaya başladı. Bu esnada ayı da can havliyle adamın elinde. Subhanallah ya. Neler göreceğim ya. Pençeli diyor, boyla omzuma vurmaya başladı diyor. Kurtulmaya çalışıyor diyor. Benim diyor elinden kurtulmaya çalışıyor diyor. Ne insan. Haberi aradım bulamadım. Video aradım ben, video. Bu adamı muhakkak görmem lazım dedim, bulamadım. Bak kardeşler, bulursanız bana muhakkak atın bunu, izlemem lazım. Canının yandığını düşünüyorum. Dilini çekerken ayının canını yakmış. Dilini çekmeye devam ettim. Bir süre sonra bırakınca benden uzaklaşarak kaçtı. Bakıyor ki bu özel uzak doğu teknikleri biliyor. Dil çekme tekniği falan biliyor. Bırakınca diyor dilini, ayı artık diyor benden kaçmaya başladı. Anladı ki diyor benden baş edemeyecek. Kaçmaya başladı diyor. Ben de hemen evi arayıp yaşadıklarımı anlattım. Adam ayıyla kavga yapmışsın. Herifin aklına direkt ambulansı falan aramak gelmiyor. Direkt evi arıyor. Hatun az önce ne oldu tahmin edemezsin diyor. Hanıma şimdi hava atacak ya. Hatun ne oldu biliyor musun? Ne oldu bey? Az önce bir ayı çıktı karşıma. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Çocukları da yanındaydı. 3 tane çocuğu vardı. Bir ona bir ona. Ver Allah'ım ver yaptım diyor. Sübhanallah. Adam direkt hanımını arıyor. Ambulansı ara kardeşim. Boğuşmuşsun sen ya. Ambulansı ara ya. Bak hastanede röportaj yapmışlar. Buradan çıkınca vuracağım. Kafaya koymuş, bu ayıyı öldüreceğim diyor, ayıyı öldüreceğim. Bölgede çok ayı olduğunu anlatan Şerif Tokmak, Ankara'da onların dayısı var. Ankara'da onların dayısı var, ayıların dayısını kastediyor herhalde. Köyümüzdeki arı petekleri fasulyemizi, yoncamızı yiyor. Çünkü ayı vurma yasağı var. Ama buradan çıkınca o ayıyı vuracağım. Onun yavruları varsa benim de yavrularım var. Şimdi bu ayı beni öldürseydi diyor, benim yavrularım yetim kalacaktı. Boğuştuk moğuştuk diyor, öldüremedi, şimdi benim intikam alma zamanım var diyor. Buradan çıktığım zaman bu ayıyı yakalayacağım ve öldüreceğim diyor. Yavruları ne yaparsa yapsın. İşte bu ülkedeki Müslüman Türkler böyledir. Sen de bu adama darbe yapmaya kalkışıyorsun. Ayıyla savaş yapan adam, tankın altına yapan bir adam, tankın altına yatan bir adam sana memleket verir mi be? Verir mi? Vermez. Şu halde bu gözü dönmüş millete karşı sakın ola bir daha kimse darbe çığırtkanlığı yapmasın. Amerika'dan, CIA'den, FETÖ'den aldığı emirlerle darbe çığırtkanlığı yapmasın. Artık uyandık. Uyuyan dev uyandı elhamdülillah. Allah-u Teala bizi kafire karşı daimen muzaffer etsin. Amin. Amin. Kardeşler bir dua edelim. Gece çok özel. Okunan hatimler var, salavat-ı şerifeler var. Bunları katmamız lazım. Hastalar var, vefat edenler var. Hatim mi? Evet. Tamam kardeşim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım senin rızan için buraya geldik. İlim meclisine, Efendimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünnetine geldik. Ya Rabbi sen bizlerden hoşnut ve razı ol. Şu özel geceye itibar ettik, özen gösterdik. Bu gecede özel bir tövbe yaptık. Şu yaptığımız nasuh tövbesini kabul et Allah'ım. Bizi bu gece evimize gitmeden tertemiz et Allah'ım. Bütün günahlarımızı temizle ya Rabbi. Anamızdan doğduğumuz gibi, Kabe-i Muazzama'da tövbe yaptığımız gibi, burada yaptığımız tövbeyi de kabul et Allah'ım. Ya Rabbi, buradaki kardeşlerin birbirlerinin hakları varsa, kul hakları varsa, kul haklarını birbirlerine helal etmeni nasip et Allah'ım. Amin. Kalplerinden birbirlerine karşı muhabbet ver. Amin. Merhamet ver Allah'ım. Amin. Kalplerimizin birbirine karşı olan sevgisini arttır ya Rabbi. Amin. Sahabe efendilerimizin birbirini sevdiği gibi bizim de birbirimizi sevmemizi nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım şu anda doğuda, güneydoğuda ve ülkemizin her tarafında terör örgütleriyle savaşan askerimiz, polisimiz, korucumuz, bütün Mehmetçik kardeşlerimiz, bütün vatan müdafasında bulunan Müslüman kardeşlerimize yardım et Allah'ım. Amin. İslam düşmanı teröristlerin tuzaklarını ellerinde patlat Allah'ım. Amin. Bizim kardeşlerimize rahmetinle muamele et Allah'ım. Amin. Şehit olanların makamlarını âli et ya Rabbi. Amin. Geride bıraktıkları kişilere sabrı cemil nasip et Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, okunmuş olan hatmi şerifler var. 8-9 tane hatmi şerif var. Okunmuş olan salavat-ı şerifeler var. Allah'ım, yapılmış olan zikirler var. Yapılmış olan ibadetler var. Şu gece hürmetine yapılan bu bütün ibadetlerin sevabını indi ilahiyende kabul et ya Rabbi. Hasıl olan sevabın bir mislini Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettik. Sen ulaştır, haberdar et Allah. Adem Aleyhisselam'dan Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Hatice-ül Kübra, Ayşe-i Sıddika, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen haberdar et Allah'ım. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar silsilemizden geçen bütün Allah dostlarının, alimlerinin, dervişlerinin ruhlarına hediye ettim. Haberdar et, ulaştır Allah'ım. Amin. Hasaten burada ellerini aşan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Şu okunmuş olan Kur'anlardan hasıl olan sevabın bir mislini onların da ruhlarına ulaştır ya Rabbi. Amin. Hastalarımız var. Allah'ım bu gece hürmetine bütün hastalarımıza şifa ihsan et. Amin. Bütün dertlilerimize deva ihsan et. Amin. Bütün Müslüman borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını kapat. Amin. İşlerinden ayrılan, işlerinden çıkartılan kardeşlerimize hayırlı kapılar nasip et ya Rabbi. Amin. Daha güzel, daha mübarek iş yerleri nasip et Allah'ım. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Efendiler haftaya sohbetimiz salı akşamı olacak inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun.